Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. 11 прэтэндэнтаў падалі неабходныя дакументы ў цэнтр выбаркам на рэгістрацыю кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Беларусі. Вяртанне ў Еўропу, мінулае і будучыня Беларусі. Традыцыйная канферэнцыя па беларускай тэматыцы праходзіць у Варшаве. Адразу пасля навінаў. 22 гадзіна ў Менску, прэскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Краіны Захаду відалі вызваленне з-пад хатняга арышту лідара дэмакратычнага руху М'янмы Аун Сан Су Джы. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што вайсковым уладам М'янмы варта вызваліць усіх палітычных зняволеных. Французскі прэзідэнт Ніколя Саркозі заклікаў улады М'янмы больш не абмяжоўваць ні свабоду слова, ні свабоду перамяшчэння Аун Сан Су Джы. На саміце Ацэсу Якагамі лідары трох найбуйнейшых у свеце эканомік США, Кітаю і Японіі выступілі ў падтрымку лібералізацыі ўсясветнага гандлю. Старшыня КНР Ху Цзіньтао падкрэсліў неабходнасць супрацьстаяць пратэкцыянізму ва ўсіх яго праявах. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў краіны Азіі больш актыўна адкрываць свае рынкі для імпарту, у тым ліку амерыканскіх тавараў. Іракскія парламентары працягвалі сёння абмеркаванне будучага кааліцыйнага ўраду. У чацвер каля 60 заканадаўцаў з блоку Іракія, які мае падтрымку сунітаў, байкатавалі працу парламенту і абвінавачвалі прыхільнікаў пераабранага на пасаду прэм'ера лідара шыітаў Нуры Аль-Малікі ў парушэнні новых дамоўленасцей. Блок Іракія, кандыдата ад якога вырашылі прызначыць спікерам, незадаволены забаронай для трох сваіх прадстаўнікоў займаць міністэрскія пасты з-за іх меркаваных сувязяў з партыі былога дыктатара Садама Хусейна Баас. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Віён і ягоны кабінет падалі ў адстаўку. Пра гэта паведаміла адміністрацыя прэзідэнта Францыі Ніколя Саркозі. Адстаўку ўраду адкрывае шлях да даўно чаканых перастановак у кабінеце міністраў. У заяве прэзідэнцкай адміністрацыі паведамляецца, што Саркозі прыняў адстаўку. Дзясяткі тысяч чалавек выйшлі на вуліцы нямецкіх гарадоў на знак пратэсту супраць павышэння ўзросту выхаду на пенсію і скарачэння сацыяльных выдаткаў. Нямецчына, як і шэраг іншых еўрапейскіх краінаў, пачала скарачаць бюджэтныя выдаткі для скарачэння дэфіцыту. Ірландыя, у якой крызіс даўгоў рэзка абвастрыўся цягам апошніх тыдняў, пачала перамовы з прадстаўнікамі еўрапейскага звязу аб выдзяленні ёй дапамогі. Рашэнне, ці дапаможа Ірландыі еўрапейскі фонд фінансавай стабільнасці, будзе прынятае да сярэдзіны снежня. Ірландыя стане першай краінай пасля Грэцыі, якая звернецца па фінансавую падтрымку да іншых краінаў сяброў еўрапейскага звязу. На паўночным захадзе Пакістану 5 баевікоў былі забітыя ў выніку ўдару, нанесена амерыканскім беспілётным самалётам. Адна ракета трапіла ў аўтамабіль, у якім ехалі баевікі, другая разбурыла дом, у якім баевікі хаваліся. Гэта адбылося ў раёне паўночны Вазірыстан. Мяркуецца, што ў гэтым раёне знаходзяцца базы талібаў і баевікоў Аль-Кайды. У Францыі чатыром затрыманым на днях у Парыжы мужчынам выстаўлена абвінавачанне ў датычнасці да тэрарызму. Следства падазрае іх у прыналежнасці да арганізацыі, якая займалася адпраўкай баевікоў з Францыі ў раён пакістанска-афганскай мяжы. У інтарэсах следства імёны затрыманых і іншыя падрабязнасці не падаюцца. Ахвярамі пажару ў зоапарку ў нямецкім горадзе Карлсруэ сталі 26 жывёл. Загінулі шатландскія поні, авечкі, козы. Удалося, аднак, выратаваць сланоў і бегемотаў. Мяркуюць, што пажар узнік на харчовым складзе. На хвалі радыё «Свабода» вы слухалі